Het is 5:00, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De parlementsverkiezingen in Estland zijn gewonnen door de centrumrechtse hervormingspartij. Met bijna alle stemmen geteld komt de partij van de huidige premier Kaja Kallas uit op zo'n 31% van de stemmen. De rechtspopulistische partij EKRE kreeg zo'n 16% van de stemmen en de linkse centrumpartij 15. Kallas geldt als pro-Europees en is een uitgesproken pleitbezorger van steun voor Oekraïne. Om een regering te vormen zal ze een coalitie moeten sluiten. Daar zullen de rechtspopulisten waarschijnlijk niet in komen. Zij vinden dat Kallas de positie van Estland militair ondermijnt door wapens aan Oekraïne te geven. De stationschef die is opgepakt na het treindrama in Griekenland blijft langer vastzitten. De man van 59 was verantwoordelijk voor de seinen op het station van Larissa. Hij nam eerder al een deel van de schuld op zich. Bij de ramp in de nacht van dinsdag op woensdag botste een passagierstrein op een goederentrein. Daarbij kwamen 57 mensen om het leven. Bij een demonstratie van supporters van voetbalclub Go Ahead Eagles zijn gisteravond in Leeuwarden 3 mensen opgepakt. Er ging een agressieve sfeer en er werd met vuurwerk gegooid, onder andere naar journalisten. Zo'n 100 fans uit Deventer protesteerden omdat de gemeente Leeuwarden na eerdere rellen helemaal geen uitsupporters meer toelaat. Bureaus die veel geld verdienen met het aanvechten van de WOZ-beschikking van huizenbezitters worden binnenkort aangepakt. Het ministerie van Financiën werkt aan strengere regels, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van RTL Nieuws. Als een bedrijf bezwaar maakt en slaagt, moet de gemeente de gemaakte kosten vergoeden, wat in de duizenden euro's kan lopen. Maakt een huiseigenaar zelf bezwaar, dan betaalt de gemeente niets. Het weer vanuit het noorden enkele buien. Vooral in het noordoosten valt ook hagel of natte sneeuw. Tussen de buien door ligt de temperatuur rond het vriespunt. Overdag bewolkt en buien met in de ochtend nog steeds kans op natte sneeuw in het noordoosten. En het wordt ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goed dat je luistert. De Turkse twijfels over de Fins-Zweedse NAVO-toetreding zijn bekend, maar nu ook klinken in Boedapest tegengeluiden. Binnenkort stemt het Hongaarse parlement. Waarom lijkt dat Oost-Europese land Hongarije een andere koers te varen dan veel andere Europese Unie-lidstaten? Vroeg. Met Stefan Kondur. Ja, goedemorgen. Goed dat je luistert naar Vroeg van maandag 6 maart. Naar de inval van Rusland in Oekraïne wilden Zweden en Finland zo snel mogelijk toetreden tot de NAVO. Dat leek voorspoedig te gaan, totdat NAVO-lid Turkije begon tegen te sputteren. En nu doet ook Hongarije dat. Waarom? En waarom ligt dat Europese, Oost-Europese land vaak dwars in dit soort internationale processen? En wat zegt dat over de band met de Europese Unie? Dat ga ik deze ochtend uitgebreid bespreken hier op Radio 1 met op afstand Hongarije-kenner Huub Bellemakers. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Vanuit Nijmegen, het oh zo mooie Nijmegen. Niet bij mij in de studio, maar een hartstikke fijne verbinding hebben we met elkaar. Ik introduceer jou, Huub, als Hongarije-deskundige. Wat is jouw band met het land precies? Ik heb 25 jaar geleden heb ik daar eigenlijk een schooljaar gewoond. En toen heb ik de taal geleerd en sindsdien heeft me eigenlijk nooit losgelaten. Dus ik volg al het nieuws, ik spreek met vrienden daar, die ook journalist zijn soms. Ik volg de tv-programma's, et cetera. Dus ja, het blijft gewoon heel erg interessant om zo'n land waar ook waar de mensen de taal van spreken, om dat heel erg te volgen. Dat snap ik. Dan kan je ook goed natuurlijk de berichtgevingen vanuit zo'n land volgen. Wat voor schooljaar was het? Was het een uitwisseling? Wat deed je een schooljaar lang daar? Ja, ik was naar de middelbare school in Nederland. Toen wilde ik nog niet gaan studeren. Dus ben ik een jaar daar naar de middelbare school gegaan. Dus ik zat in een gastgezin naar een gewone Hongaarse middelbare school. Dus zeg maar een 5-VWO denk ik nog een keer. En waarom Hongarije? Ja, ik was er een paar keer geweest met de parochie. En ik vond het toen al heel erg interessant. Met een rare taal die nergens anders bij past. Met een heel eigen geschiedenis. En dat is eigenlijk nooit weggegaan. Nou, wat dat betreft ben je de perfecte gast deze ochtend om over Hongarije te praten. Vooruitblikkend op dit komend uur. Had jij verwacht dat Hongarije zich zo zal deze opstelling eigenlijk zou hebben tegenover die toetreding van Finland en Zweden tot de NAVO? Het verbaast me niet, omdat Hongarije onder leiding van Viktor Orbán over heel veel dingen moeilijk doet. En op heel veel terreinen probeert eigen voordeeltjes eruit te slepen, dingen tegen te werken. allerlei dossiers bij elkaar pakt. Dus ja, het verbaast me helemaal niet. Wat wel bijzonder is, dat het is de steun voor de NAVO in Hongarije zelf is eigenlijk onverminderd groot. Dus in die zin was het wel onverwacht. En hij is, je had het net over Turkije. Kijk, Viktor Orbán is ook heel erg close met Erdogan in Turkije. Dus die spannen dan ook samen. En tot welke internationale bondgenootschappen behoort naast de NAVO Hongarije nog meer? Natuurlijk de EU, hè, daar komen we wel over te spreken, maar daar zitten heel veel dingen. Maar Hongarije is ook lid van, en daar weet ik de precieze naam even niet van, maar dat is de bond van Turkse staten. Dus dan heb je het over Turkmenistan, Kyrgyzstan en Turkije. En dat is voor hun een heel belangrijk, zeg maar, Centraal-Aziatisch blok. Zij vinden dat ze erbij horen omdat hun taal deels Turks is. En op die manier maken ze, zeg maar, hebben ze ook heel goede ingangen met Centraal-Azië en Turkije. We gaan erover praten. Zit je te luisteren? Heb je hier vragen over? Je mag ze deze vroege ochtend stellen in de NPO Radio 1-app. Want ik wil eerst naar het grootste verschil, denk ik misschien wel, tussen de jaren 90 en nu. Wat zou jij het grootste verschil noemen? In Hongarije. In Hongarije, ja, precies. Anders kan ik nog even doorgaan. Ja, precies. Wat je toen zag, in de aanloop naar de aansluiting met de Europese Unie en de NAVO, zag je dus heel veel veranderingen in Hongarije. Heel veel positieve veranderingen. Infrastructuur, hoe dingen zijn geregeld, modernisering. En dat is eigenlijk de afgelopen 15 jaar wel behoorlijk stil komen te liggen. Natuurlijk worden er wel dingen gebouwd en et cetera. Maar het land stagneert wel. Dat zie je ook economisch. Het blijft een beetje hangen. Ja, waar eerst grote stappen werden gemaakt, worden er nu eigenlijk mini-stapjes gemaakt, zeg je. Welke invloed Viktor Orbán daarop heeft, daar zometeen meer over, de huidige president. Hoe ging de toetreding van Hongarije tot de Europese Unie allereerst? Ging dat gemakkelijk? Was het land er het mee eens? Wat kan je daarover vertellen? De Hongaren die wilden doorgaan. Hè? Die kwamen uit het communisme. In de jaren 90 was iedereen eigenlijk in Hongarije, behalve extreem rechts, die was heel erg voor de toetreding tot de EU en de NAVO. Dat ging wel vrij vlot. In die zin zijn in 1998 begonnen met met de echte toetredingsstappen tot de EU. En in 2004 was het dan zover. Nou, ze hadden de vraag, was het land er klaar voor? Hè? Je hebt allerlei richtlijnen vanuit de Europese Unie waar je er al aan moet voldoen. Op dat moment leek het wel. En het was bijvoorbeeld een stuk verder en een stuk beter geïntegreerd al in Europa dan Polen. Ja, waarom maak je die vergelijking? Waarom juist? Het wordt vaak getrokken tussen Polen en Hongarije. Ja, omdat Polen en Hongarije zijn allebei hebben natuurlijk deels dezelfde geschiedenis met communisme en de Warschau-pact. Ze hebben ook allebei een bepaalde omgang met de geschiedenis, waarbij ze heel erg een beetje in een slachtofferrol zitten. Terecht of niet, daar kun je van alles van vinden, maar dat benadrukken ze heel erg in hun geschiedenis. Daar zijn we ook heel veel mee bezig. En de afgelopen jaren zie je dat zowel in Polen als in Hongarije eigenlijk een conservatieve autoritair bewind is gekomen, die over veel dingen hetzelfde denken. Bijvoorbeeld tegen LHBTI'ers, bijvoorbeeld heel erg een beetje een eigenstandige koers ten opzichte van Europa. Niet meer alles slikken wat, zeg maar, Duitsland en Frankrijk en de westerse landen belangrijk vinden. Dus daar hebben ze de afgelopen jaren, zie je daar heel erg vergelijkbare ontwikkelingen ook binnenlands. Hè? Dus dat ze bijvoorbeeld de vrijheid van media, die staat onder druk. De onafhankelijke rechtspraak staat onder druk. Dus daar is heel veel overeenkomst tussen. Ja. Alleen het afgelopen jaar in de oorlog met Oekraïne zijn er wel hele andere keuzes gemaakt. En slachtoffer waarvan, vinden zij? Want de geschiedenis. En dan met name de grote landen. Dus als je een rij hebt, dus denken ze dat ze hebben verloren van de Turken in de 15e eeuw. En dat toen Hongarije een tijd onderdeel is geweest van het Ottomaanse Rijk. Ze vieren, zeg maar, dat ze bezet zijn geweest door de Sovjet-Unie natuurlijk. Ze vieren dat ze bezet zijn geweest door Oostenrijk. Dus ze hebben heel erg het idee van, wij moeten ons altijd verdedigen tegen de grote landen van dat moment. Terwijl wij eigenlijk eigenlijk een heel klein, maar heel belangrijk landje zijn. Ja. Omdat ze ooit in de middeleeuwen heel groot waren. En daar ben je die tegenstelling, daar zitten ze heel erg mee in hun hoofd. Er wordt de politiek uitgespeeld. We willen onze eigen koers varen. We willen niet alleen maar pijpen naar, of dansen naar de pijpen van de grootmachten. Mm-hmm. Die stem van Hongarije, laten we daar vooral op concentreren. Je maakt de vergelijking met Polen. Laten we vooral kijken deze uitzending naar Hongarije. Daar die stem om groter land te willen zien, gezien te worden, is ook luider geworden de afgelopen 10 à 15 jaar. Dat valt ook redelijk samen met de regeerperiode van de huidige president, Viktor Orbán. Wat heeft zijn bewind betekend? Of premier, excuus, goed dat je me verbetert. Wat heeft zijn bewind betekend voor het land tot nu toe? Kijk, in eind jaren 0 had je een sociaal-democratische regering, en dat was ook niet goed. Hè? Er zat ook corruptie, et cetera. Maar de afgelopen 13 jaar heeft Orbán iedere keer met een tweederde meerderheid geregeerd. Dat betekent dat hij en zijn partij konden in principe alles doorvoeren wat ze wilden. En dat hebben ze ook gedaan. Ze hebben de grondwet veranderd. Ze hebben allerlei regels rondom media hebben ze veranderd. Ze hebben regels in de rechtsstaat hebben ze veranderd. Ook vaak heel snel, zonder fatsoenlijk debat, et cetera. Dus dat hebben ze sowieso gedaan. En er is een enorm netwerk aan mensen, bedrijven die afhankelijk zijn van deze regering. Want deze regering is boven alles is ook corrupt. En die corruptie, die zit in heel veel lagen van de samenleving. Dat betekent, dat gaat van in kleine dorpen, de burgemeester bepaalt wie er in aanmerking komt voor de sociale dienst, zeg maar. Dus op die manier zijn mensen afhankelijk. Mm-hmm. Maar het gaat ook op de hoogste niveaus. Bijvoorbeeld bijna alle kranten en hun websites, et cetera, zijn in handen van vrienden van Orbán. Dat betekent dat die dus alleen maar pro-Orbán nieuws verspreiden. Heel vaak nieuws gewoon overslaan. En dus alle lokale kranten, dus heel veel mensen, zeker in kleine steden, die krijgen alleen maar die kant mee. En dat zit allemaal zo verweven, heel erg met de EU-subsidies ook, hè, de schoonzoon van Orbán is een van de grootste bouwers, et cetera. Dus dat was heel erg zo naar elkaar toegeschoven. En dat is voor hun een heel, dat is natuurlijk op termijn een heel slechte ontwikkeling voor een land. Terwijl dat toch een van de eisen is, volgens mij, om tot de Unie toe te treden, is dat je corruptie aanpakt in je land. Jazeker, maar wat de Europese Unie eigenlijk een beetje fout heeft gedaan, die hebben in de jaren neutrale criteria opgesteld waar je aan moet voldoen. Maar er is nooit goed nagedacht over wat doen we als via democratische regels, zeg maar, landen daar niet meer aan voldoen. Maar landen zijn wel gewoon onafhankelijk. Dus het is heel lastig. De Europese Unie zoekt daar ook naar. Het is heel lastig om Hongarije aan te pakken. Omdat we daar eigenlijk geen goede mechanismen voor hebben. We kunnen niet als Europa zeggen van dit moet je doen. Want Hongarije heeft gewoon verkiezingen. Mm-hmm. Er is een parlement. Er wordt gestemd. En dat is allemaal netjes. Dus dat is eigenlijk gewoon een weeffout van de Europese Unie. Omdat we in de jaren 90 hebben we nog nooit bedacht dat landen op zo'n manier zouden terugvallen, zeg maar. Nee, ze dachten alleen maar dat het zou verbeteren, in plaats van dat er natuurlijk ook een stap terug gezet kon worden. Deze maand gaat het Hongaarse parlement stemmen over de toetreding van Zweden en Finland tot de NAVO. Dat is een beetje de aanleiding dat wij deze ochtend praten, ook over Hongarije. Je kan het beleid wat de premier en wat het land op dit moment voert niet begrijpen als je ook niet de Fidesz-partij waar hij tot behoort kent. Dat is de partij van Orbán. Wat kan je zeggen over die club? Wat is het voor club? Ja, dat is eigenlijk een heel interessante. Fidesz betekent Viertal Democraten Servetjegen. Dat betekent bond van jonge democraten. Is eind jaren 80 opgericht door Viktor Orbán onder andere. En dat was een club met, die wilde gewoon van het communisme af. Hè. Die hebben een belangrijke rol gespeeld in de transitie van het communisme naar democratie. In de jaren 90 was het ook echt een liberale partij. Die zaten bijvoorbeeld bij de liberale internationale, waar in Nederland de VVD en D66 bij horen. Mm-hmm. Orbán is de hele tijd de leider geweest. En vanaf eind jaren 90 heeft Orbán is eigenlijk steeds meer naar rechts getrokken en naar conservatief. Dus eerst zaten ze ook, daarna zijn ze naar de Europese Christendemocraten gegaan. Nou, daar zijn ze een aantal jaar geleden uitgeschopt eigenlijk, omdat ze Ja, omdat ze gewoon te conservatief en te nationalistisch werden geacht voor, zeg maar, het CDA en het CDU. Dus nu zitten ze helemaal aan de rechts-conservatieve nationalistische hoek van het politieke spectrum. Ja, en flirten ze ook met die partijen bijvoorbeeld dan hier in Nederland? Er zijn zeker contacten, bijvoorbeeld tussen Geert Wilders en Viktor Orbán. Goed, Geert Wilders, zijn vrouw is ook Hongaars. En Wilders is daar regelmatig op bezoek geweest, ook gewoon niet openbaar. Hongarije is, of de Fidesz is nog niet extreem rechts in die zin van er zijn nog rechtse partijen in Hongarije. Die willen gewoon openbaar bijvoorbeeld het oude Hongarije terug met stukken van Roemenië en Slowakije. Dat zegt Fidesz nooit zo hard op. Maar dat, die tendensen zitten er wel zeker in. En ook heel vaak refereren iedere keer naar de geschiedenis waarbij ze we waren ooit heel groot. En ja. Deze stukken horen eigenlijk bij Hongarije. En onze Hongaarse landgenoten in Roemenië en Slowakije en Servië moeten eigenlijk ook, die mogen nou ook gewoon stemmen in Hongarije. Dus in die zin proberen ze daar wel heel erg mee te vliften met een nationalisme. Ja, en gewoon in de praktijk blijkt dus dat ze heel erg rechtsconservatief beleid voeren. Ja, en ze hebben ook veel macht in het land. Hè. 2/3 van het parlement is in handen. En ook veel burgemeesters door het land heen zijn lid van die Fidesz-partij. Wordt er binnen die partij, als we over dat NAVO-vraagstuk praten, over die toetreding van Finland en Zweden, die door Turkije wordt tegengehouden, maar dus ook door Hongarije. Wordt er binnen die partij, die Fidesz-partij, hetzelfde gedacht over dat NAVO-standpunt? Vindt iedereen dat Finland en Zweden er niet tot de NAVO mag treden? Ja, dat is interessant. Want bijvoorbeeld de president, hè, dus zeg maar het staatshoofd, Novak, die heeft gezegd: het is nou gerechtigd dat Zweden en Finland mogen toetreden. Ja, die heeft een ceremoniële rol in principe, maar ja, goed, dat hij wat zegt, zegt wel wat. Mm-hmm. Maar in het parlement zitten er wel mensen die zijn te veel in het sprookje van Orbán zelf gaan geloven. En die willen daar nog heel nuchter over praten. Waarbij het erop lijkt dat het ook een soort van tactiek is om andere dingen voor elkaar te krijgen. Dus heel erg lang treuzelen over deze toetreding, zodat ze bijvoorbeeld op Europees vlak iets gaan doen met gelden die nog moeten komen. Of dat ze andere dingen eruit slepen. Dus, en het is altijd een beetje lastig om te zien. Kijk, op principe heeft Orbán gewoon wel de absolute macht in de partij. Al meer dan 30 jaar. Dus het is lastig. Dus er zijn wat tegengeluiden, maar die dat wordt wel heel erg. Dat wordt nou een beetje uitgespeeld alsof er een gezond democratisch debat is, maar dat is er eigenlijk helemaal niet. Ik denk dat er al lang besloten is wat ze gaan doen. Alleen ze doen het moeilijk om er iets uit te krijgen. Ja, we hadden het net over die machtigheid van de Fidesz-partij en ook dat het van oudsher een partij is die is opgericht tegen het communisme. Is het dan juist niet gek dat zij juist dan een land waarin een partij zo machtig is tegen de NAVO stemmen? Sterker nog, een meer dan 60% van de mensen, als je opiniepeilingen moet geloven, is gewoon ook heel erg fan van de NAVO. Van de Hongaren. Omdat mensen wel. Van Hongaren, ja. Ja. Dus die weten gewoon van ze hebben, of in ieder geval ouderen, hebben communisme meegemaakt. En van, ja, nee, maar we kunnen niet zonder. En dat is ook. Kijk, Hongarije is niks. In die zin van, het is een klein land met weinig natuurlijke hulpstoffen. Het is niet dat ze in een eentje iets kunnen. Dus ze moeten wel. Ja, goed, vetorecht natuurlijk uiteindelijk. Ja, nou ja, precies. En daar maken ze optimaal gebruik van. Ja. Maar ze willen ook heel graag gewoon wel dat blijven. Dus ja, ze zitten er een beetje mee te spelen eigenlijk, zo moet je het zien. Zo van, ja, we willen hierbij blijven, maar we gaan wel het ons uit de kan halen in onderhandelingen, in gesprekken hierover, zodat we echt maximaal gebruik kunnen maken van de rechten die een land nou eenmaal heeft in zulke internationale organisaties. Ja, waar Nederland altijd probeert om gewoon simpelweg met Duitsland mee te gaan, daar komt het vaak op neer. Voor Hongarije juist het meeste eruit te halen. Wat probeert Orbán te bereiken met deze strategie? Ik vind Orbán meestal veel slimmer als mensen denken. Hij is, wat hij wil bereiken is, denk ik, wil hij laten zien voor binnenlands gebruik van, wij gaan niet zomaar blind onder het kruisje tekenen van wat de grote landen willen. onze eigen stem, maar onze eigen afwegingen. Dat is heel belangrijk. En hij wil, denk ik, bij de Europese Unie, wat er niet direct mee te maken heeft, maar in het hele internationale complex wel, wil hij eigenlijk meer geld krijgen. Hè, er zijn allerlei fondsen die Brussel heeft, die zijn bestemd voor Hongarije, die zijn tijdelijk geschorst omdat hij de rechtsstaat heeft aangepakt. Hè, omdat er dingen fout gaan in het Hongaarse systeem. Ja. In Brussel van gezegd, ja, jullie krijgen voorlopig geld niet. En ik denk dat hij uiteindelijk wil hij een deel van dat geld op zo'n manier een beetje losfrikken. Omdat natuurlijk Finland en Zweden daar ook over mee beslissen. Dus dat. Ja, Finland en Zweden waren lange tijd binnen de EU mensen die op hun strepen gingen staan. Hè? Als bijvoorbeeld ging over meerjarenbegrotingen, et cetera. Waren zij de landen die zeiden van ja, wij vinden dat ieder EU-land dat echt voor elkaar moet krijgen of hebben. Ja. Voordat ze aanspraak kunnen maken op subsidies bijvoorbeeld. Dat en de rechtsstaat en zo. En ja. Zweden en Finland zijn natuurlijk heel woke, om het maar zo te zeggen, in vergelijking met Hongarije. Dus het is voor Orbán ook heel fijn om daar een beetje om daar tegenaan te ageren. Hm. Van, ja, kijk, maar je weet ook zelf ook al, Zweden, Finland, die hebben allemaal grote mond over hoe het bij ons gaat. Maar ja, daar lopen mannen overal maar hand in hand op straat. Ja. Dat zeg je niet zo, maar dat is wel wat hij uitstraalt. Ja, en jij zegt eigenlijk, dit is de Europese Unie, we hebben het hier over de NAVO. Dat lijkt op papier tegenscheiden werelden, maar eigenlijk in het internationale gemeenschap zijn dat toch wel twee genootschappen die veel samengaan. Ja, dat is gewoon zo. Kijk, de NAVO is natuurlijk ingewikkelder, vooral omdat Turkije erbij zit. Mm-hmm. Ja, en ze gaan over tanks, of waar ik nog lees, daar gaan landen zelf over. Maar, dus maar dat heeft natuurlijk heel veel overlap. En in de NAVO zelf, ja... En we hebben nog niks gezegd, maar Orbán is de afgelopen jaren ook heel erg close geweest met Poetin. En dat is natuurlijk de moeilijke factor hierin. Ze delen allebei een rechtsconservatieve opvatting over hoe een land moet zijn. Wat natuurlijk heel raar is eigenlijk inderdaad voor een Hongaar die zelf nog tegen het communisme heeft gestreden. Maar toch, precies. Ja, vinden elkaar en hebben dezelfde soort. Hoe ziet die samenwerking of die relatie tussen Poetin en Orbán er op dit moment uit? Nou ja, die zijn... kijk, wat Hongarije heel veel doet, is zowel in de NAVO als in de EU, is heel veel benadrukken. Ja, er moet vrede komen. Ja, dat klinkt mooi, daar is niemand op tegen. Hè? In Oekraïne. In Oekraïne. Maar wat ze daarmee doen natuurlijk, is eigenlijk van... Ja, maar ze moeten gaan onderhandelen. En dus krijgt er uiteindelijk Rusland een stukje van Oekraïne. Want dat is hoe het dan zou aflopen. Mm-hmm. En daarmee laat je natuurlijk zien dat hij heel erg het verhaal van Poetin steunt. Van ja, nee, Rusland is gedwongen om deze oorlog te voeren. En het is eigenlijk Oekraïense en westerse agressie. En dat, ja, hij zit heel erg in dat verhaal van Poetin en co. Gaat hij mee. En hij is dus heel erg ideologisch, staat hij best wel dicht bij Poetin. Maar ja, dat kan hij dus niet voluit zeggen, omdat hij... lid is van de NAVO. Dus noemt hij het dan dat hij oproept tot vrede. Zometeen praat ik hier verder over met Huub Bellemakers, Hongarije-deskundige. Zit je te luisteren? Heb je hier vragen over? Stel ze dan deze ochtend in de Radio 1-app. Het is ondertussen 5:30 geworden. Wilco is dit. In Jesus, et cetera. Don't cry. You can rely on me, honey. You can combine anything you want. I'll be around. You write about the stars. Each one is a setting sun. Tall buildings shake, voices escape, singing sad, sad songs. Tuned to chords, strung down your cheeks, bitter melodies. Turn the setting sun. Tall buildings shake, voices escape, singing sad, sad songs. Tuned to chords strung down your cheeks, bitter melodies turning your orbit around. Voices whine, skyscrapers are scraping together. Your voice is smoking and last cigarettes. All you can get, turning your orbit around. Out of, out of, out of is all we have. Tall buildings shake, voices escape, singing sad, sad songs. Tuned to chords strung down your cheeks, bitter melodies turning your orbit around. Voices whine, skyscrapers are scraping. Cigarettes, all you can get, turning your orbit around. Last cigarettes, all you can get, turning your orbit around. Last cigarettes, all you can get, turning your orbit around. Goedemorgen, luister naar Radio 1. 5:35 is het, muziek van Wilco was dit. En Jesus et cetera. We hebben deze vroege ochtend over Hongarije, over de NAVO-toetreding van Zweden en Finland. Daar gaat Hongarije naast Turkije op dit moment voor liggen. Wat is Hongarije voor land en waarom nemen ze juist deze stap? Ik praat er deze ochtend over met Huub Bellemakers, Hongarije-deskundige. Heb je vragen? Stel ze in de Radio 1-app. Vroege vragen. En die vragen worden gesteld. Bijvoorbeeld deze vraag van Marcel komt er binnen. Hoi Huub en Stefan, zegt hij. Mijn naam is Marcel. Vraag is simpel. Waarom is het een goed idee Hongarije in Europa en de NAVO te houden? Maak nog een fijne uitzending en een goede dag, zegt Marcel. Interessante vraag natuurlijk, Huub. Waarom is het een goed idee om Hongarije in Europa en de NAVO te houden? Nou, op de eerste plaats kun je niet als Europese Unie of als NAVO kun je niet landen eruit schoppen. Dat bestaat niet, zeg maar. Daar is geen procedure voor. Mm-hmm. Maar waarom? Kijk, Hongarije is... Ik bedoel, als je gewoon aan de gewone mensen denkt, Hongarije, die hebben zowel de verdediging van de NAVO als de economische mogelijkheden van de Europese Unie gewoon nodig. Mm-hmm. Er gebeuren bijna geen grote investeringen zonder steun van de Europese Unie. Ze hebben de handel, gewoon de vrije handel hebben ze nodig van Europa. En ja, je kan wel zeggen... Ja, we vinden Orbán heel vervelend. Dat is terecht. En daar gaan we een wegpesten of zo. Maar dat is een ja, daar heeft de Hongaarse bevolking niks aan. En Europa uiteindelijk ook niet. Want wij hebben natuurlijk ook... Ik bedoel, het is niet het belangrijkste land in de Unie. Maar ja, het is wel een land wat er, ja, waar je ook gewoon dingen naar kan kopen, et cetera. En het zou heel raar zijn om midden in Europa... een land te hebben wat dan niet in ons machtsblok zit. Dat zou denk ik een heel verkeerd signaal zijn. Hm. Voor de Hongaren zelf, maar ook op het wereldtoneel, zeg maar. Want je kan, ja, uiteindelijk wil je wel dat ze binnenboord blijven. Dan kun je er in ieder geval mee praten, zeg maar. En anders wordt het een soort van paar jaar staat aan Rusland. Ja, de angst is dan dat als Hongarije uit de Unie, uit de NAVO zou stappen, dat het meer richting Rusland zou gaan. Een andere vraag die binnenkomt. Ja. Hongarije heeft vorig jaar een deel van de bevroren coronasteun gekregen door in te stemmen met een fonds voor Oekraïne. Willen ze nu ook zoiets of gaat het alleen over Zweden? Al dus Diana in de Radio 1-app. Ja, nee, dat is dus wat ze denk ik eruit willen halen. Is dat een deel van die bevroren fondsen. Ja, dat ze er uiteindelijk weer wat meer van krijgen. Door eerst moeilijk te doen nu over die toetreding tot de NAVO. En dan vervolgens zeggen, ja, maar als wij jaren stemmen, willen we er wel wat voor terug. Mm-hmm. Dus dat is een spelletje, zeg maar. Het klinkt een beetje cynisch, maar zo is het wel. Van, we willen wel iets terug voor het instemmen. Hm. Zij zelf vraagt ook nog af in de Radio 1. Wat is de achtergrond van de band tussen Hongarije en Turkije? Hongarije is tenslotte christelijk. Wat verband heeft Hongarije met Turkije? Dat is de... deels is het een soort van noodzaak dat Erdogan en Orbán allebei in dezelfde tijd verkozen. Allebei autoritaire leiders. Allebei conservatief. Dus deels vinden ze elkaar daarop. Mm-hmm. Het andere, en dat is meer het culturele aspect. Dat is wel een beetje een ingewikkeld verhaal. Maar de Hongaren zijn een volk, althans de Hongaarse taal, zo moet je het eigenlijk zien. Die zijn in de 9e eeuw Europa binnengelopen vanaf de steppes. En dat was een mengeling van Finno-Oegrische stammen. Dus die zijn verwant eigenlijk met Finland en Estland. En van Turkse stammen. Mm. Turkstalige stammen. En die twee volken samen, ja, dat heeft dan de Hongaarse taal gemaakt. Dus daar wordt nou ook naar bewezen. Van ja, maar eigenlijk zijn we een soort van broedervolken. Waarbij ze dus zeggen, ja, maar eigenlijk... Hè, want de Turken zijn ook zo uit de steppen ooit komen lopen in de 12e eeuw. Dus dan heb je, ja, hè, we doen allebei paardrijden en pijl en boog schieten. Dat is eigenlijk onze oercultuur. Dus daar vinden ze elkaar dan op cultureel gebied. En Orbán heeft binnen de NAVO, heeft hij bijvoorbeeld, ja, is Erdogan zeker zijn vriend. Omdat ja, zij willen alle twee vaak iets anders dan de rest van de NAVO-landen. Dus dan zoek je elkaar op. En dan bedoel je op stemmingen die bijvoorbeeld gedaan worden of militaire steun niet aan landen geven. Daar stemmen Hongarije en Turkije vaak iets anders dan de andere NAVO-lidstaten. Ja. Milan die vraagt zich af, kan Orbán eigenlijk eindeloos herkozen worden in Hongarije? Ja. In die zin, ik bedoel, dat is hij is gewoon gekozen als minister-president, zeg maar. Of zijn partij wordt de grootste. Mm-hmm. En er is geen, net zoals in Nederland hebben we ook geen regel, weet je wel. Maar Rutte mag ook in theorie tot in oneindigheid verkozen worden, zolang het maar democratisch gebeurt. En dat geldt voor Hongarije hetzelfde. Dus daar is geen, voor de president, dus zeg maar echt een staatshoofd, zoals, daar zitten wel regels op. Dat mag maar twee keer. Maar voor de minister-president, ja, die regeert met parlementaire goedkeuring. Dus zolang het parlement het goed vindt. Dus zolang Fidesz de grootste is, ja, zal Orbán er blijven zitten. En de laatste vraag in dit blokje van vragen die gesteld worden in de Radio 1, blijft dat vooral doen. Is Hongarije welvarender geworden onder Orbán? Vraagt Maud zich af. Ik denk als je naar het bruto nationaal product kijkt, dat is wel gestegen. Er is wel een ongelijke verdeling. En zeker in de afgelopen jaren zie je dat er echt wel wat hele grote economische problemen komen. Er is afgelopen jaren gigantische inflatie geweest. Waarbij zij de schuld geven, of de regering geeft de schuld aan de sancties tegen Rusland. Hè, waardoor dan de gasprijzen omhoog zouden gaan, et cetera. Maar het komt wel degelijk ook gewoon door het beleid van de regering. Waarbij dus ook heel veel geld verdwijnt in corruptie. Waarbij ze niet een solide plan hebben om de toekomst te gaan. Bijvoorbeeld de salarissen van de leraren. Er was een paar maanden terug waar heel veel leraren protesten, hè, die zijn nauwelijks gestegen, waardoor mensen dus gewoon leraar zijn en daarnaast nog een baan bij moeten hebben. Dus er zijn echt wel structurele economische problemen die Hongarije niet zomaar kan oplossen, laat staan alleen. Ja, dus of het dan welvarend is geworden, ik denk, ik heb de cijfers zo niet van de bruto nationaal product. Ja, ik denk het wel ietsje, maar het is scheef verdeeld en zeker de laatste jaren zie je echt wel wat structurele economische problemen. Blijf je vragen stellen in de Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ander nieuws vandaag, want vandaag worden in Leusden de pop-Edisons uitgereikt. De Edison is de oudste muziekprijs in Nederland en wordt al sinds 1960 uitgereikt. Edisons worden onder andere in de klassieke jazz- en popmuziek uitgereikt. Een soort Nederlandse Grammys dus eigenlijk. Vorig jaar won onder andere deze plaat en die is gezien het tijdstip wel gepast. Vrouwtje, licht en donker. Telkens als de avond valt, ogen dicht en vuisten gebald, lijkt het of ik zomaar verstom. Want ergens tussen licht en donker zijn we diep gezonken. Er ligt liefde op de bodem van de oceaan. Ik kan nooit meer slapen, want ik moet het halen. Ik moet heel diep duiken voor de zon weer ondergaat. Het was maandag en de hemel was paars. Het speelde met de kleur van je haar. Bizar. Tussen haat en liefde zit iets explosiefs in. Je kan niet voor altijd doen alsof het niet bestaat. Ik wil ons niet verlaten, dus we moeten praten. Tussen licht en donker, net voordat hij ondergaat. Beslissende momenten, ik weet niet waarom. Moeten we samen zijn? Ik denk wellicht in donker en licht. Donker en licht. Donker en straks in de schemering komt het beslissende. Goed dat je luistert naar Radio 1. Het is licht en donker van het o zo mooie vrouwtje. Wat een fijn nummer zo in de vroege ochtend vandaag. Dus die Edisons die worden uitgereikt. Je luistert naar Vroeg van maandag 6 maart. Het is een kwestie die al bijna een jaar speelt waar we het deze ochtend over hebben. Kunnen Zweden en Finland lid worden van de NAVO? Als daar de meerderheid van de NAVO-staten ligt. Wellicht, die vinden dat goed. Maar twee landen liggen dwars. Hongarije en Turkije die zitten namelijk de hakken in het zand. Vandaag aandacht voor die eerste, Hongarije. En de rol die zij daarin spelen. Ik praat daarover tot 6 uur hier op Radio 1. Met Hongarije-deskundige Huub Bellemakers. Zit je te luisteren? Stel je vragen dan in de Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Ja. Ik wil het graag hebben over een delegatie met jou. Een Hongaarse delegatie die deze week naar Zweden en Finland gaat om te praten met de twee landen. Ze zijn nog wel met elkaar in gesprek. Wat is dat voor een delegatie en wat voor gesprekken gaan daar gevoerd worden? Dat zijn parlementariërs van Fidesz en de partij van Orbán. Officieel moet je ook bij zeggen. En KDNP, dat is een christendemocratische partij, maar dat is een soort van fake partij eigenlijk die samenwerkt met Fidesz. Wat ga ik doen? Dat is een hele goede vraag. Want in principe weten we gewoon wat er voor ligt, zeg maar. En het is niet dat zij dan gaan bekijken of de Finse tanks wel goed onderhouden zijn of zo. Het is een diplomatieke move om. Nou, deels de goede wil van Hongarije te tonen. Maar ook om tegelijkertijd wel te laten zien dat ze het heel serieus nemen en niet zomaar akkoord zullen gaan. Ze gaan daar praten met het parlement met parlementariërs van die twee landen. Wat eruit gaat komen. Ja, ik denk dat er gewoon. Ja, daar hebben we het zo nog wel over. Maar dat. Ja, die zijn niet heel erg spannend. Want ja, ik bedoel, het is op zich goed natuurlijk dat parlementariërs onderzoek doen. Waar ze dan ook over besluiten. Maar ja, het is natuurlijk wel gewoon duidelijk wat ervoor ligt. Namelijk, willen we in het licht van de oorlog in Oekraïne, willen we dat Zweden en Finland lid worden van onze kant officieel. En wat denk je dat er uiteindelijk besloten gaat worden? Ik denk dat uiteindelijk Hongarije gewoon voor gaat stemmen. Omdat ze het, denk ik, niet kunnen maken. Ze kunnen het zich niet veroorloven. Daar zijn ze gewoon niet groot genoeg voor om tegen te stemmen. Hè? En de president heeft dus ook al gezegd van... ja, het moet wel kunnen. Orbán heeft ook al wel ervoor gepleit om toch voor te stemmen. Maar wat ik al eerder heb betoogd... is dat ze gaan het wel zo lang mogelijk uitrekken... om eigenlijk zo moeilijk mogelijk erover te doen... om eventueel de schrift te krijgen. En dat is en daar zijn ze heel goed in. Want ze verplaatsen ook iedere keer de stemming. Ze zeggen nou wel ja, nee, maar dan moeten we 4 weken lang erover praten. Want dat is de Hongaarse wet. Wat onzin is, want ze kunnen andere wetten kunnen ze binnen 2 dagen kunnen ze, doorvoeren. Want ja, soms werkt het wel heel makkelijk en snel als je een 2/3 meerderheid hebt. Mm-hmm. Dus ja, ze blijven het vooral heel erg lang rekken en echt te tegenspartelen. Ja, het is een interessante balanceeract ook tussen Europa en Orbán. Want Europa, de Unie, vindt ondertussen van alles van die houding die Orbán zich aanneemt. Is het ook niet zaak voor de EU om Orbán niet te veel tegen in het harnas te jagen... voordat hij zijn hoop bijvoorbeeld op het oosten gaat richten, op Rusland? Ja, dat doet hij natuurlijk al deels. Hè. Je hebt bijvoorbeeld... worden er kerncentrales gebouwd in Hongarije met Russische steun. Dat is wel iets om mee te nemen, ja. Want je wil niet alleen de Hongaarse bevolking... wil grotendeels bij de Europese Unie blijven en bij de NAVO. Maar je moet als NAVO en als EU, dat noem ik, pak maar even samen... wil je ze ook gewoon binnen boord houden. Omdat je dan buiten respect mogelijk... zeker als Orbán dan een keer verkiezingen verliest, weet je wel... dan kun je er gewoon mee... dan kun je er weer goed mee praten. Dus het is zowel voor de bevolking als voor de Europese landen... is het gewoon niet handig om Hongarije helemaal te verliezen. Dus in die zin... maar dat weet Orbán zelf ook. En de Fidesz-partij. Dus die maken er ook gebruik van. Zo van ze willen ons niet kwijt. Dus kunnen we op onze strepen gaan staan. Ja. En wat vind jij dan als Orbán zegt... nou, we willen best tekenen bij het kruisje... maar dan willen we wel meer gelden, meer subsidies. En die subsidies waar we misschien ook recht op hebben... die terugkrijgen. Ja. Vind je dan dat de EU dat moet doen? Kijk, dat zal nooit... Kijk, dat wordt... Omdat het officieel 2 gescheiden dingen zijn... de NAVO en de Europese Unie... zal het nooit zo in openbaar worden onderhandeld, zeg maar. Of het al niet zo 1-op-1. Ja, ik vind het wel lastig, want Hongarije kan het geld wel heel erg gebruiken. En dat is, en daar gaat een deel van, gaat naar corrupte vriendjes van Orbán. En het is ook heel goed dat de Europese Unie met het bevriezen van die gelden... ook iets heeft gedaan tegen de afbraak van de rechtsstaat in Hongarije. Dus dat is van de ene kant. Van de andere kant, ja, zoals het natuurlijk wel vaker met sancties... de gewone man is een lul, zeg maar. Mm-hmm. Ik bedoel, best zo net goed als de sancties tegen Rusland. Ja, die treffen Poetin niet zozeer en zijn vrienden... maar de gewone man in een buitenwijk in Moskou, zeg maar. Mm-hmm. En dat geldt voor Hongarije natuurlijk ook. En in die zin, ze hebben het echt... wat ik al zei, de kierinflatie... levensmiddelen zijn echt sterven duur... Dus ja, in die zin kunnen ze die gelden echt wel gebruiken. Dus ik zit daar een beetje mee, voor mezelf ook een tweestrijd. Het is ongeveer het enige drukmiddel wat je hebt tegen de regering van Orbán. Maar ja, het zijn wel gewone mensen, gewoon vrienden van mij... die gewoon prima, normaal gesproken een prima baan hebben. Mm-hmm. Ja, die nou niet meer rond kunnen komen. En ja, dus wat dat betreft zijn die gelden belangrijk. Ja. En zeker op lange termijn, want uiteindelijk moet er wel gewoon geïnvesteerd worden. En als je bijvoorbeeld de leraren, die verdienen nou zo weinig. Ja, dat is natuurlijk voor Hongarije op de lange termijn ook heel erg slecht. Als leraren maar blijven staken of niemand meer leraar wil worden. Dus dat is natuurlijk en als je het meer geopolitiek bekijkt, ja. Ik denk dat het niet... Misschien moet je wel gewoon toegeven en inderdaad wat van het geld inderdaad vrijmaken om Orbán tevreden te stellen. En dan kun je zeggen, ja, dan verlies je weer van Orbán. Ja, maar ja, dat doet hij wel heel erg slim. Het zou een oplossing niet kunnen zijn dat de NAVO gewoon zegt, nou ja, Hongarije, dan stap je toch zelf uit die NAVO? Of dan zetten we je uit die NAVO? Nou, dat kan dus eigenlijk niet. En je wil ook niet zo'n land verliezen, zeg maar. Je wil niet, hè, net zo goed als Turkije, daar is ook heel veel op aan te merken al decennia. Maar die blijven ook gewoon NAVO-lid. Waarom? Omdat je je hebt er niks aan als zij echt naar de andere kant overstappen. Hè, moet je je voorstellen dat Erdogan echt een bondgenoot van Poetin wordt. Daar heeft de wereld ook niks aan, laat staan Europa. Dus dat wil je ook voorkomen. Dat is een beetje het moeilijke waar de NAVO nu in zit. Maar Orbán wil het zelf ook niet. Hè? Want die weet ook drommels goed dat de meeste Hongaren dit ook gewoon lid willen blijven. Ja, hij raakte anders zijn land ook meer kwijt. Of in ieder geval de meeste stemmen kwijt. Als hij hier heel lang deze houding blijft nemen. Aan de andere kant flirt hij ook met Rusland. Heb ik al van je geleerd het afgelopen drie kwartier. Op wat voor manier denk je dat Poetin dan kijkt naar dit spel van Hongarije? Nou, ik denk... Kijk, ik weet natuurlijk niet wat zij met elkaar appen of zo. Kijk, Poetin die kan alle steun gebruiken. Dus elke vertraging, elke alles zand in de motor van de NAVO. Dat komt Poetin goed uit. En die zal uiteindelijk ook wel snappen dat Orbán niet voluit er tegenin kan gaan. Hè? Dus niet net zeggen. Mm-hmm. Maar elke vertraging komt hem goed uit. Want dan kan hij langer blijven vechten in Oekraïne. Dus dat is alles wat wel lukt, zeg maar, is meegenomen. Ja. Voor Poetin. En op wat voor manier doet Hongarije mee aan de oorlog in Oekraïne? Worden er tanks geleverd? Worden er Oekraïners opgevangen in het land? Worden Oekraïners opgevangen? Het is wel een interessante verhouding, omdat er is een Hongaarse minderheid in Oekraïne. Helemaal in het, het noordwesten van Oekraïne. Dus in die zin zijn er ook banden. En er zijn inderdaad, zeker in het begin van de oorlog, zijn er gewoon heel veel Oekraïners opgevangen. Ja, in buurland is het natuurlijk ook. Dat doen ze wel gewoon. Maar ze leveren geen wapens of zo. Want dat mogen we allemaal zelf weten. En dat doen ze zeker niet, nee. Want nogmaals, dat is het relaas van Poetin altijd. Ja. De steun van het Westen aan Oekraïne zorgt voor een verlenging van de oorlog. Wat natuurlijk niet waar is, van de oorlog kan Poetin gewoon stoppen door nou terug naar Rusland te gaan met al zijn troepen. Maar dat is wel het verhaal wat zij de wereld in blijven helpen en waar Orbán dus aan meehelpt. De stemming van in het Hongaarse parlement over eventuele toetreding van Finland en Zweden tot de NAVO, die is later deze maand. Denk je dat die datum gehaald gaat worden of denk je dat het uitgesteld gaat worden? Dat is lastig te zeggen, omdat ze kunnen... Kijk, ik denk dat ze wel gaan proberen om de 21ste of zo te stemmen. Maar ja, omdat dus Fidesz zeg maar ook de agenda van het parlement bepaalt, kan het goed zijn als ze denken, nou, we kunnen het nog even uitstellen, dan blijven ze dat uitstellen. Dat is maar net, als we op dat moment nog niks hebben binnengehaald of te weinig, dan zullen ze dat gewoon weer uitstellen, net zoals de afgelopen paar keer. Dus ik denk dat ze daar heel erg voor hun pragmatisch mee omgaan. Als het nodig is om het uit te stellen, om nog meer te pesten, dan doen we dat. Zometeen praat ik hier nog over verder en heb ik vooral tijd voor vragen van jou, de luisteraar. Heb je hier vragen over? Stel ze dan in de NPO Radio 1-app. Dan kan ik ze zo meteen doorstellen aan Huub Bellemakers, Hongarije-deskundige deze ochtend. Onze gast in Vroeg. En het is Beirut en Perth. Please. Goedemorgen, het is 6:08. Muziek van Beirut was dit. En Perth op NPO Radio 1. Deze ochtend hebben we het over Hongarije. En vooral ook de opstelling die het land op dit moment nog inneemt. Tegenover de toetreding al dan niet van Zweden en Finland tot de NAVO. Naast Turkije heeft Hongarije ook haar bedenkingen daarbij. Orbán, premier in het land, is aanvoerder van die bedenkingen. Ik heb het deze ochtend met Hongarije-deskundige Huub Bellemakers over het land en ook over de opstelling van dat land dus. Heb je vragen, stel ze in de Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. En Huub, er wordt mooi meegedacht door de luisteraar. Daar ben ik altijd blij mee en trots op ook dat er zo vroeg zo goed wordt meegedacht. Bijvoorbeeld Karen, die vraagt zich af. Goedemorgen, hoe ziet de oppositie er eigenlijk uit in Hongarije? Is die er, vraagt zij zich af. Ja, die is er. We zijn eigenlijk in twee groepen te verdelen. Je hebt de extreemrechtsen. Dus aan het begin van de uitzending zei ik dat. Van die willen echt openbaar, zeg maar, oude stukken land terug. Die zijn nog veel feller tegen Zigeuners, tegen Joden zelfs. Dus die heb je. En je hebt eigenlijk de verenigde rest van de oppositie. Die hebben de afgelopen vorig jaar tijdens de verkiezingen hebben die geprobeerd om allemaal samen te werken. Met één kandidaat tegen Orbán. Met in alle kiezersstreken afspreken wie daar tegen Fidesz zou uitkomen. Mm-hmm. Leuk succesvol te worden, maar uiteindelijk werkte dat dus niet goed genoeg. Want uiteindelijk heeft Orbán nog steeds een 2/3 meerderheid gehaald. Dus de oppositie is heel moeizaam. Er zijn een heleboel verschillende partijen. Van Groenen, verschillende sociaaldemocraten, liberalen. Veel versplintering. Ja, maar ze werken dus in principe wel samen. Dus mm-hmm. dat zou je zeggen van dat kan helpen. Maar vorig jaar tijdens de verkiezingen bleek dat het dus niet genoeg is. Deels ook omdat het kiessysteem nou zo is ingericht, ook de Orbán. Dat is voor hem heel makkelijk is om te winnen. Maar ook omdat de oppositie is ook gewoon slecht eigenlijk. Dus ze kunnen niet profiteren van onvrede die er is over de gasprijzen, over de inflatie. Mm-hmm. Omdat ze ook heel veel zitten figuren bij die niet te vertrouwen zijn. Ze hebben geen duidelijk verhaal. Ze hebben en wat ook gewoon heel erg meespeelt is de macht van Orbán en de zijnen over de media, waardoor het voor de oppositie ook heel moeilijk is om die Fidesz-kiezer, zeker op het platteland, om die te bereiken en te overtuigen. Ja, door het juiste verhaal ook, het eerlijke verhaal naartoe te brengen. Een andere vraag van Henry Gerards in de Radio 1. Die zegt, er zijn weinig producten die vanuit Hongarije naar Europa worden verkocht. Wat zijn de producten die Hongarije naar Europese landen verkoopt? Welke goederen importeert het ook juist weer vanuit Europa? Die vraag wil ik even links laten liggen. Vooral die eerste vraag. Wat zijn de producten die Hongarije naar Europa verkoopt? Auto's. Ze maken heel veel. Ze hebben verschillende grote autofabrieken voor Audi, Volkswagen. Daar zijn ze ooit naartoe gegaan omdat toen de lonen daar of nog steeds eigenlijk goedkoper waren. Dus dat hebben ze. Een landbouw. Best wel gewoon. Olie, dus gewoon zonnebloemolie, graan. Mm-hmm. Alleen bijvoorbeeld de afgelopen jaar is een groot deel van de oogst is mislukt wegens hoge temperaturen. En voor de rest hebben ze niet heel veel. Een grote exportproduct is mensen. Dat klinkt stom, maar er zijn ongeveer jarenlang een negatieve migratiesaldo. Dat betekent gewoon dat er heel veel juist mensen die gestudeerd hebben of zo, of die een vak goed kunnen, die gaan naar de rest van Europa. Mm-hmm. Dus het weemond van de Hongaarse artsen, tandartsen. En zijn dat dan ook niet juist de stemmers die tegen Orbán stemmen in het land? Ja, dus dat is natuurlijk een voordelige, in die zin voordelig. Dat heel veel van dat soort mensen die gaan weg. Wie ze terugkrijgen zijn bijvoorbeeld aan stemmers. Er zijn bijvoorbeeld Hongaren uit de voormalige Hongaarse gebieden in Slowakije, Roemenië. Waar veel mensen constant stemmen. En vooral heel erg zo van, maar Fidesz die heeft ervoor gezorgd dat wij mogen stemmen. Dus we stemmen op die partij. Dat is voor Orbán is dat prima. Maar voor Hongarije is natuurlijk een heel prachtige ontwikkeling. Een andere vraag van Katrien. Die vraagt zich af, vergeten hoe Hongaarse vluchtelingen werden opgevangen in Europa, ook in Nederland in 1956, toen de Russen bij hun binnenvielen. Die vraag komt weer, of die opmerking is al eerder ook binnengekomen. 1956, Rusland, Hongarije. In hoeverre wordt dat nog eens aangehaald in deze vraagstukken? Nou ja, even heel kort. In 1956 in Hongarije kwam een opstand tegen de Sovjetbezetting. Mm-hmm. En dat is toen na een paar dagen is dat door de Sovjets met tanks neergeslagen. Toen zijn inderdaad heel veel mensen naar Europa gevlucht. Ja, Nederland wilde die trouwens eerst niet opnemen. Dan moest destijds koningin Juliana zelf aan de pas komen om de Nederlandse politiek te dwingen om dat wel op te nemen. Maar ja, dat is. Het gekke is dat ze dus. Dat 1956 een heel belangrijk. Nog steeds in de Hongaarse beleving. Een heel belangrijke revolutie. Een mislukte revolutie, maar wel. Dat vieren ze ieder jaar groot. Maar Orbán probeert dat los te koppelen eigenlijk van Rusland. Dus ze zeggen ja, het communisme links. Daar streden we tegen. En eigenlijk een beetje de rol van Rusland daarin. Van daar een beetje stilhouden. Van ja, dat is sowieso een ander land natuurlijk. Dus. Ze zitten daar, dat is nog steeds heel belangrijk, maar dat wordt wel wordt nou tegenwoordig anders uitgelegd. Een laatste vraag nog. In die Radio 1-app van Nadja, die vraagt zich af: staan er eigenlijk opvolgers klaar voor Orbán? Stel hij treedt af, om wat voor reden dan ook, wie neemt die plek over? Dat weet niemand. Dat is eigenlijk, er zijn een heleboel mensen in de Fidesz-partij die daar. Die dat zouden kunnen. Maar er is niemand met het. Kijk, Orbán is een hele getalenteerde spreker. Een hele charmante man. Mm-hmm. Als je beelden van hem kijkt uit 1989. Ja, en er staat echt iemand. Een hele charismatische spreker. Het is bijna niet voor te stellen, de Hongaarse politiek zonder Orbán. Omdat hij dus al 35 jaar eigenlijk daarin zit. Ja. Dus echt de opvolger, dat wordt heel erg lastig. En ik denk dat natuurlijk wel een probleem wordt voor Fidesz. Van ja, als hij morgen van de trap valt, mm-hmm. dan wordt het wel een stuk lastiger. Dat gaan we in de gaten houden. En dan kom jij daar gewoon weer hierover vertellen, Huub Bellemakers. Nog een laatste opmerking van John Vermeulen. Die zegt, zeer, zeer interessante uitzending was het. En daar dank ik jullie beiden voor. Dus die kan je in je zak steken, Huub Bellemakers, Hongarije-deskundige. Dankjewel voor je tijd deze vroege ochtend. Tot zover vroeg voor vandaag. Morgen praat ik hier met toeslagenouders over het herstel in de toeslagenaffaire. Dat gaat alles behalve soepel namelijk. Tot morgenochtend. Hier nu het NOS Radio 1-journaal als het kerstboom. Ik wens je een fijne maandag. NPO Radio 1. 6 uur.